agimus tibi, tibi gratias agimus tibi. Gratias agimus tibi, gratias agimus tibi. Propter magna gloriam tuam, propter magna gloriam tuam. Domine Deus, Domine Deus rex te estis, Domine Deus rex te estis, Deus Pater omnipotens. Rex te estis, rex estis, Deus Pater omnipotens. Gratias agimus tibi, gratias agimus tibi, gratias agimus tibi, propter magna gloria. Deus Pater omnipotens.